وعاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. سورة حامين سجدہ خصوصاً پا آغا وقت نازل شوی و چکل دا مکی یو سردار چې نوم داغه عتبه د مشورې د قریشو نه بعد تاریخ په میث کې راجمع شو او مشوره وکړه چې مونږ له یو سړی پکار دی داسې چې هغه په اشعارو باندې مخ پوهیږي د کاهنانو په خبرو باندې مخ پوهیږي کم ځای کې ساحران او جادوګری نو هغوی د حالاتو نه هم ښه خبر وي چې هغه لاړ شي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبر وکړي. د هغې مشوره کړې وه د دې دپاره چې څوک پیدا شي چې مناظره ورسره وکړي. دې عتبه ورته ووي ځای مه که نه دې وخت کې په دې قریشو کې او په عربو کې زه داسې څوک نه وینم چې هغه زما په شان وي. د عربو شاعران ما ته معلوم دي. په دې عربو کې چې کوم ساحران او جادوګر دي د هغې مقابله زه کولی شم. چې کوم پکې کاهنان دي نو که نر دي او که ښځې دي هغې ما نه بله نه شي کولی. لہذا زب لاڑ شما و زب اثر خبر اوکم. ابتدا د صورت کی مونگا داغا واقعی اصن اصن ذکر کلا چیغا راغی و نبی علیہ السلام و سلام سر کین استا و خبری و تشورو کلی چیغا کل اخپل خبری ختم کلی نبی علیہ السلام و تبی تد اخپل خبرو نفارق شوی اغوی آو وی وز زما خبر توکی دا اعوذ باللہ وی و بسم اللہ وی و دا صورت شروع آغا دا ساحران و دا سحر نا خبرو دا کاهنان و دا کهانین و دا کود و منتر نا خبرو فصحا و بلغا شاعران چه سوری دا غشیرون نا و دا ادب نا خبرو خود وحی نا خونو خبرو. رسول الله صلى الله عليه وسلم دي آيات كريمة رو رسيد ذلك تقدير العزيز العليم. عتبا نبي عليه الصلاة والسلام توي بس مخك مذا آغد دوام خبرم نذكره حالان كدا داس مناظرو شده سر چاباس نشکوله دا غزين پاسه دا و كور تلالا و پرش تبا پیرالا دا اللہ کلام دا غی اوری دل او بیاردا سے خلقو دا قرآن قدر کو ستاسو خیالی نو مونگ سر نشتا چی مسلمانانیو او مسلمانانم پا قرآنیو نور دا چی چاوری دل دے پا اول سل دا غی پزلک دا سی او انقلاب راغل دے اس کا داغی پہ تقدیر کی ایمان وہ نو د یوی گینٹی مسلمانانو پیریان گینٹم نو نیم گینٹب یا قرآن اور ریدل ویانا او دا شیطان لیگلیو دا دی دا پارا چی تاس اگر گئے لگا و حالات معلوم کے دا جنٹانو دا ابلیس او چی کل اگی قرآن واریدن دا اگی زمون واریدن یا دا شیطان او دا ابلیس مرگری و یا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگری شو یا دا دی دا پارا گردی دا چی دنیا کی معلومات کل دا شیطان دا پارا کسی چل شوی دی پا دنیا کی منگا بار آسمان تنشو خاتے او یا فوراً دا شپیش پی واپس خپل کلی تر اغلی دی خپل قوم تا اولاد دی نو تبلیغ شروع کرد یا دعوت کار شروع کرد دست انقلاب پاگی کرا غی تا بویگنی بس دا دا کلون و ملیان دی او دیر لوی بیان کرد دی یو پورا صورت دا غی بارا که نازل شا قرآن کیو دا پیریانو پا صورت بانی اغا مشهور شا صورت الجن نو عطبہ چی دا اللہ کلام ووری دا نو تبا پیرالا بار نشراوتے یا دا قریشو سراغا پا آغا مخبانی ملاقات نشکولے نو ابو جہل جی ورپس لارو او یو بل سر خبری اکڑی وی دبانی جو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آغا خوراک دیر خوگو لگی دا اوی معلومی گی دا چی پا دبانیم سحرو کو عطبہ قسمو خوڑو و تیوی تاسو تا خپتا دا زه په تاسو ټولو کې خمالدار یم زه ډوډۍګانو پسې نه ګرځېدم خو حقیقت ته وایم او زما خبره واورئ که عرب راجم شي او دې مړ کی نو بس تاسو کار وشو تاسو خو به بېغمه شئ کنه او کنه بادشاه شو ما ته خدا معلومیږي چې د دې خبرې به یو لوی شانی بادشاہی ستاسو بادشاہی دا دد عزت ستاسو عزت دے او دد شرافت ستاسو شرافت دے لہذا دے پری دے دت سمو آئے حقی و طوی بتا بانی مسر کرے دے بس دے تن لاڑو و طوی ما اخبل مشورہ تاسو تذر کے زما دار آئے دا او داغا خبر بالکل صحیح وا زکا دو پیغمبر عزت تو قریش و عزت نگر دے دو دنیا کی د قریشو لکن نن کم په دنیا کې عزت او مرتبه ده دا ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وخت سره وی چې امامان به د قریش وي الائمه من قریش نو تر کومه پورې خلافت را روانو انصار او هغه وخت سره جګړه واچوله نبی صلی الله علیه وسلم لا دفن شوی من دي او چې کله ابو بکر او عمر رضی الله عنهما د هغه خواله رالو او خبر ہے وتا اوکڑا چی پیغمبر خدا سی ویلو نو انصار و مہاجرین و سرا مہاجرین و سرا اتفاق و کچھ بالکل صحیح دا دے نہ پس و منگا دے بارہ کتا اس سرا پدے کی جگڑا نکو نو دا عزت سچا عزتو خود قریش و عزتو او یواز دانا چی خلافتو دا طول دنیا مشری دا قریش و آغستا پٹول دنیا کے معزز و محترم وغرضید دا اسلام دروڑو نمخ کم قریش معروف و مشہور پٹول دنیا کی چکم زیت بردی مشران لاڑ خلق و بے عزت کا ویدا حرم والے الگ وردی تبر و نگورے فاغذان لا عزت ہو او پہ اسلام کی بیا ہم داغی عزت و شرافت تر قیامت تروز پورے دار وتبا و توئی وی تج کم خبر اکڑے دن پاغی کے دروغ نہیں ابھی زی ارے گم چپتا سو بازاب رشی دا فإن أعرضوا كدي قريش و دي عرب و مخوالو الله دا حالت ذكر كي و دا پا حقيقت كي تخفيف دنیاوی دي نو الله پیغمبر توي دي توايا چه گوره دا داس عذاب نو يره گئ لك سنگ چه الله عادیانو تور کرو لك سنگ چه الله سمودیانو تور کرو اغي بيا پا اغا خپلو سمستو كي و پا غرونو كي و پا اغا غارونو كي نشو پتے دي داس هوا پا الله رو لگلا چه دا اغي غارونو ن داغی خپل اسمستو نه روخ کل حقی جا که مغرون توگلی اونو داغی نه بار روخ کل او یو بل لیرو او دا سپری واده لکه قجوری چه دوی خراو باسه وی غرده لوی لوی تنی لکه چه دیر مضبوط خلقو فاقی که چه کم دنگ با اونو شپک شلی گزا با او چه کم با پکی لکم اونو آقا با شپیتا گزا دور خود آقی باده وی خو هغه طاقت او باډه او ځوانه په کار رانلی. نو دا فاین ارزو تخویف دنیاوی دی، او وروسته ورپسې بیا تخویف اخروی هم ذکر کوي چې د دنیا د اخر دنیا عذاب دی او ذلت دی او رسوایی ده او د قیامت غلاپات ده. فاین اعرضوا، پس کچری دی مخواړه او اعراض وکړو، نه منستا خبره دا الله دې خبرې ته نه جوړیږي. فقل نتورته وایا انذرتکم، یارو متاسو سائقتن د یو چغینا د یو تندرنا، نا سائقت سائقوم د دې وجنوي چېږي کې اواز تندر ډېر سخت اواز، نو سائقه دا د بهوشه اواز او فصائقه من فی السماوات، شپېله چې کله والی شنا الله وی بهوشه بشي، نو بهوشي ولي د شپېله غواز تیز دی. انذرتکم یرو متاسو سائقتن د یو چغینا د یو آواز نا، مثل سائقت عاد و ثمود، پشان دا غ چغی دا عادیانو د ثمودیانو، دا سی هوا و دا سی چغا پا غیبان درالا چی رستوی سپت رازی سر سر این هوا با آواز کو نا غ آواز دیر دا حیبتو، اگر زلزلی تا گور زلزل راشو که ملک بانی دا دی یو آواز دی یو رب دے چې په ټولو خلقو باندې په سارو باندې محبت راشي، نو دغه هوا یو آواز شروع کو چې هغه په دې خلقو باندې محبت راوست د یره نه دغه زړونه راوات. علت ذکر کی وجہ، اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم ومن خلفهم، زکا راغلی ودیتا پیغمبران من بین ایدیهم ومن خلفهم، الرسل جمع ذکر دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا سلسلہ شروع ہوا، نو راغلی ودیتا پیغامات دا اللہ دا طرفنا، الرسل راغلی وغیتا انبیاء علیہم السلام من بین ایدیہم ومن خلفہم، دا مخکر دینا و دا رسل دینا او مسئلہ و تدا کردی وا اللہ تعبدو الا اللہ، چی بندگی با نکوائے سیوا دا اللہ ندا بلچا، اللہ تعبدو الا اللہ عبادت بنا کوئے مگر دا یو اللہ، الا اللہ و سرولی ہوئی اغیب دا اللہ عبادت کو، اللہ غی مانو، ہر مشرک اللہ مانو. بعض دنیا کے دا سیو لگا دخریا چیغی اللہ نہ مانو، لگا وہ سمجھتا کہ روس والے جو کہ جاپان والے جو خود نہ سے خلقو چیغی اللہ نمانی دا دیر کمو پا دنیا کی، آغا وقت کیو ما وسمو نمکی قریش و کافرو خواللے مانو، دا اللہ عبادت پہم کو ورطر بید اولیاء و عبادت ہم کو، نو انبیاء را غلی و وغی و تا دا خبر کرو وجہ گوار عبادت پا صرف دا اللہ کوئے، اللہ تا بودرے گے دا اللہ نبا غوالے دا اللہ نبا تمہ کوئے دا اللہ نبا یرا کوئے اللہ تا برا ٹیٹی گے اللہ تا بسجدہ لگوئے دا اللہ پنوم بانے با نظرانے و منختی کوئے اللہ تعبدو الا اللہ، پا دی خبرو کی بدا اللہ سر بل سوک حصہ دار او شریک نگردوئے او اگی والا نور کتلی دا اللہ تے دا منات تے دا عزدا دا دا پیرے دے دا خاپیرے دے دا ولی دے دا ولیہ دا دا پلانے بابا دے دا پلانے کاکا دے، اللہ تعبدو الا اللہ بندگی بدا اللہ کے بس دا اللہ در تا بزی دا بل چا در تا بنزی، پس خیال روانی تا زیارت لہ په دې خیال باندې چې ته مسلمانان تللی تاریخ لګراوله د اسلام وګوره کنه پیغمبر کوم زیارت ته تللی، ابو بکر او عمر او عثمان او علی او خلفای راشدین او ورپسې صحابه یو لاک صحابه کم وبېشو، یو صد سل کال اورېدلی داغي په د دینم سیوا او ورپسې تابعین او تبع تابعین، کم زیارت ته کم مؤمن مسلمان تللی چې ته زیارت لمنډوي دا پکې په کوم صورت کې راغلی دی په کوم آیات کې راغلی دی چې ته بیمار شو تکلیف در باندې راغې، نو زه ورشه ډاکټر دغه دی ستا سپیشلیست هغه له ورشه، هغه د بادو زیموار دی، هغه د سپونې زیموار دی، هغه د من دانی زیموار دی، قرآن کې خو چې ته نه دی راغلی، په حدیثو کې خو چې ته نه دی راغلی، د مسلمانانو په تاریخ کې خدا نه دی راغلی چې ته زیارت لمنډه کا، هو که علاج راغلی دی هغه وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام علاج کړی دمې چولې دی پخپله په ځان باندې، نو په صحابه باندې علی رضی الله تعالی عنہ باندې او داس نور ګن روایت دی بارک راغلی دی علاج خوراغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دانه را خطر دی او پیغمبر علاج کړی دی وینې کری زروړی او دا غی سره به قجوره یو ځای کله شات به وسره یو ځای ک پټه به جوړ کړه سار لبا غسړی جوړ تب خوراغلی دی علاج راغلی دی خدا ته پکې دغه علاج بګی راته تو خیر کم ځای کې راغلی دی چې صحابه ته ویل تا زیارت ته لګور شي خیر دی ال تسوال وکیل تسوال قبلیږي نہ تکلیف در بان راغ مصیبت در بان راغ دا اللہ نہ سغوان شپ کے ادرے گا اللہ تعواز اللہ تعبد الا اللہ بندگی بدیا اللہ کے نو دا اللہ نہ بغواڑی داغ نہ بتم کے نو داغ نہ بیا رکھے بل چانہ بنے رہے گی قالو دی مشرکان سوی قالو ودی لو شاء ربنا کچرے خواہ وے در رب زمنگا لا انزل ملائکان ملائکتان نورا لے گلی بیوی ملائک دبر نہ بے ملائک را لے گلی نورانی مخلوقات ہو کد اللہ خواہوے منگ خبرو لے خپل دین راتا خولے او دے راتا ویلے جستاسو دا زور دین غلط تے ہو یو اللہ امانے او داغو نویلان زل ملائک اتنو انسانانو کی بے نرہ لے گلی دبر نہ بے ملائک را لے گلی فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ یقیناً منگا پاغ سبانے تا سورا لے گلی شوی ہے پاغی بانے انکار کو دے ٹول کفار و مشرکین و انبیاء و تدا جواب کرو فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ تانسو چکم پیغام مونگ ترا اوڑے دے چی اللہ تعبدو الا اللہ پا دے بانے مونگ انکار کو یو اللہ بار سکی مکیو علاوں پیغمبر تاوی جعل الالہ تا الہا واحدا ایدان خودیر خدایین دے زمونگ داغین تا یو خدای جوڑ کو یو اللہ بار سکی ولی یادی چی دی ایسے پی جنڈی اولاڑی دی فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ نو سے اللہ لگو زاحت کی فَأَمَّا عادٌ ہرچ عادیانو قوم دا ہود علیہ السلام فستکبرو اگی مخوڑاو انکاریو کو فی الارد پس مکہ کی پو دنیا کے بغیر الحق نا رواو نا جیس حق و سرنو حق خود انبیاء و سرنو حق خود ہود علیہ السلام سرنو علیکت تکبر و لوی کے و مستی کے و غرور و فخر کے سری تا سرا بغیر الحق حق دا انبیاء و سرون و غیل لوی پکار دا حق دا حق پرست سرا دا نو حق پرست دا پا دیبانی مستی پکار دا خوشحالی پکار دا تولی تکبر و غرور کے پا دنیا کے تا سرا حق کم دے تا سرا دلیشتا تا سرا وحشتا تا تا جبریل لازی تا تا برن ملیک رازی تا تا سا کتاب نازل شوی دے تا سرا خوششتا ناسے پا ناجائز باندے لگی آئی وقالو او دی عادیانو من اشد مننا قوه سوک دی ډیر سخت زمونږ نه په طاقت کې دا خبر هغه ولي کوله ځکه چې یو سړی باډی سل غځي او څه د پاسه سل غځي نو دا وسنی خو دا هغه دی ګټه تم نشي رسیدي د خپې دی ګټه تم نشي رسیدي دور خو هغه دا هغه تا به ویګنه یو دنګ قجور نه آدم بابا په صفت کې راضي علیہ السلام چې هغه دو داغه مثال داسې لکه یو دنګه قجوره ده او په دې سر کې پانی یو طرف ته بل طرف ته آدم علیہ السلام د قصې ویختو دنګه قجوره ته وګوره او آدم علیہ السلام شپې ته غځو دا ویسل غځو تم رسیدلی چې کم پکې دنګو او چې کم پکې چیتو نه غدو نکوم رو من اشد مننا قوه سوک دی ویډیو سخت زمونږ نه په طاقت کې اولم یرو دا اللہ جواب کوئی آیا نوی ندی ان اللہ اللذی شیقنن اللہ غزات و خلقہم چی دیئے پیدا کری دی ہوا شد منم قوہ اگر دیر سخت ردین پا طاقت کے لکستا بس قوتی طاقت خدا اللہ دے تد سلگ زوگ دے دے اسمان تا لگو گورا اور پسی دے دویم تاو گورا نو دے درم تاو گورا نو دا سے اور پسی زد یو دا زمک نوال تر اسمان پوری دا پینزو سو کالو سفر او بیا د هر اسمان تر بل اسمان پورې دا غدي قدرت ته وګوره دی غرونه ته لګو ګوره ته به سوره دنګ شه ته خو د غرم رم نه د دې ذهن ته دا نه راځي چې دا موږ چا پیدا کړی یو هغه ذات په سوره قوت او طاقت والی وکانو بی آیاتنا یجحدون او وغی زمونږ په آیاتونو باندې انکار کوونکی نتیجه څه شوه فارسلنا علیهم ریحا صرصرا اللہ وی رولے گا منگا پا دیبانی بادو ریحن کم ځای کې چې دا مفرد راغلی دی نو مراد د دین عذاب هوا ریحن صرصرا کله راځي عقیم دغه صفت ریحن صرصرا رولېږه مونږ په هغې باندې باد او داسې باد چې هغه ډېر تیز و صرصرا ډېر تیز کله عاتیه دغې په صفت کې راځي کله صرصر معنی البارده چې ډېر زیات یخو باد تیزو مو او یخو مو فی ایام نحسات پاغر وزو کی چیغب بدشوی بدیبانی نحس سپیرتوب توی منحوس فی ایام پاغر وزو کی چی نحسات ثمانیت ایام سبع لیال و ثمانیت ایام اتر وزی بی اما اگر اتر وزی بدیبانی دا سی گرزولی شوی بی چیغر وزی دا غید پار دیر سپیری بی دیر منحوسی بی یاد عذابونه چې په خوانو باندې راغلی دي نه شورو پر وس نه شورو نه دا شورو شوی او په شورو باندې ختم شوی فی ایام النحسات اگر وځي چې هغه ډیر سپیری ګرځیدلې وي دی په حق کې روز یو هم سپیره نه ده خو دا روزي د قوم د نحوست ته وجه نه په هغې باندې سپیری وګرځي ځکه هغې په دې کې کفر او شرک کوي د الله نافرمانی کوي نو بیا چې عذاب شروع شي نو اگر وځي چې په هغې کې هغې مسته هم کړې وي خوشاله ایم کړی وی پاغي با نن د غم راځي رالی نن پاغي کې جړاګان شروع شو نن پاغي کې مرګونه شروع شو نن پاغي کې بدګویا شروع شو پاغي با نسپری او ور دي فی ایام النحسات بعض خلکو دا روز د شروع سپیره ګرځولې و په مسلمانانو کې همدا سي الکه وی د شروع پر روز باندې سفر مکوي د شروع پر روز باندې دا کار مو شروع کوي او سنت طریقه دا ده چې ته کار شروع کړې د شروع پر روز به شروع کړې ځکه خلقو دا منحوس ګرځولې منځ کې دا په کفارو په مشرکانو باندې منحوس وي د مسلمانانو لپاره داسې نه وه چې ته پکې اوس ته شروع کړ کار مو شروع کړه اگر وځي چې هغه ډېر سپیرې ګرځېدلې علیهم په دې باندې لنذیقهم چې اوسکو مونږه دي تا عذاب الخزي عذاب د ذلت او د رسوایه فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې الله غیله داسې رسوایی ورکړه یا مضبوط قوم په دنیا کې چې دغې په تاریخ کې تر اوسه نوم یادیږي او یا ذلیل او رسوا داسې پراتو لکه کجوره چې راوباسي او اپلې وغورځي په ډیران باندې ولا عذاب الاخره یخزا او خامخا عذاب د آخرت خو ډیر د رسوایۍ او د ذلت دی وهم لا ینصرون ردی به امداد نکړی شي نه دنیا کې امداد وشو نه په آخرت کې واما ثمود فهدیناهم هر چې سمودیان و الله وی مونږ دی تلار سم کړه مونږ تلار خولا صالح علیہ الصلات والسلام راغه او هغه ته راهنمایي وکړه هدای نام هدایت یو معنا دار چې وسړی تلار خو چې دا لار په خور تر رسیدلې ده په دې لار باندې ځن ریاست به ورسی آپ لا غیر ریاست تر رسیدل او یا نه رسیدل دا کار د الله دی الله وی سمودیان ته مونږ لار خو دا فاستحب الاعمال الهدى ناغی غره کړه کفر او شرک العمادون والی توی کفر او شرک داړون والی د تیار ده اغي دا تیار غره کړه عل الهدى پرانا بانی اغي غره کړه کفر او شرک گمراهی عل الهدى پنی غلار باندې پسملار باندې فاخذتهم صاعقه العذاب الهونی پس اونی ولدی لرا اغه چغی د عذاب د ذلت بما کانوا یکسبون په سبب داغی چی دی کول سنگ چی پاگی بانی آواز راغی حیبتی په سمودیانو بانیم حیبتی آواز راغی داغی آواز دا هوا سر و دی آواز دا زلزلی سر و نجین اللذین آمنو او خلاص کل منگا غی کسان چی ایمان راوڑو و کانو یتقون او واغی چی زان بے ساتا دا شرک دا نجات دو خبری یو ایمان او دویم تقوا ایمان پا اللہ بانی چی اللہ یو دی اغه سره حصہ دار او شریک نشتا او تقوا چې د غیر الله نه وزان وسات د قبرونو او د زیارتونو نه وزان وسات د بوتانو نه وزان وسات د پیریانو نه وزان وسات عبادت په د الله کې غواړي به داغه نه یره به داغه نه کې محبت به داغه سره کې دا د وسې زونو د نجات نو چا خبره منلې و الله وی غي مخلاص او چې چا نه و منلې نو هغه ډول قومونه می تباہ کړ در دنیا عذاب او په لبیا د اخرت فَإِنْ أَعْرَضُوا فَاسْتَكْبَرُوا دِي مَخْوَالَو فَقُلْ لَهُمْ يَا پيغمبر دي تا انذرتكم يرو متاس صائقتن دیو آواز نا دیو چغینا مثل صائقت عاد و ثمود پشان دا غچغی دا عادیانو دا ثمودیانو اذ جاءتهم الرسل کلا چراغلیو دیتا پیغمبران من بین ایدیهم مخکر دینا و من خلفهم او درست ردینا پا دی خبر بانی اللہ تعبدو الا اللہ چ عبادت بنکوئے مگر دیو اللہ بندگی بنکوئے سیوا دا اللہ ندا بلچا قالو ندی ویلیو لو شاء ربنا کچر خوحوی درب زمونگا لانزل ملائکتان ناغبر علی گلیوی دبرنا ملائک فا انا بما ارسلتم بهی کافرون بیشک مونگا پاغس باندے چتا سور علی گلی شویے پاغی بان انکار کنی منو فا اما عادن ہرچ عادیانو فستکبرو فی الاردو اگی تکبرو انکارو کو پزمکا کی لوی اکڑا پزمکا کی بغیر الحق بغیر دا حقنا نارواو ناجائز وقالو او اغیوی من اشد مننا قوة سوک دی دیر سخ زمونگ نبا طاقت کی دا سی سوک نشتا چی مونگ بانی زور اورشی او علم یارو آیا دی نوینی ان اللہ اللذی چی بیشکا اللہ غذا تو خلقهم چی دی پیدا کری دی ہوا اشد منهم قوة اگر دیر سخ در دینا پا طاقت کی وکانو بی آیاتنا یجحدون او دی زمونگا دایتون نے انکار کون کی فارسلنا علیہم ریحن سرسرن اللہ وی رولی گمونگا پا دیبانی باد تیس یا باد یخ فی ایام نحساتن پا اگر وضو کی چیغا بدی شوی پا دیبانی سپیری شوی پا دیبانی لنذیقهم چو سکو مونگا دیتا عذاب الخزی فی الحیات الدنیا عذاب د ذلت او در سوائے پا جوند دنیا کی ولعذاب الاخرت اخزا او خامخا عذاب د آخرت خوڑیر د ذلت تے وهم لا ينصرون ردیب و امداد نشی و اما ثمود فہدیناهم او حرچ ثمودیانو نمونگا ہدایتو کدیتا فاستحب العمال الہدا حرچ ثمودیانو فہدیناهم مونگا لار سمک لدیتا فاستحب العمال الهدى ندی غرق لا گم رہی پا ہدایت بانی کفر و شرک غرقو پا اسلام باندی فا اخذتهم پس انی والدیل را سائقت العذاب الہونی چغی دا عذاب دا زلت بما کانو یکسبون پا سبب داغی جدی کول و نجین اللذین آمنو او خلاس کلمونگا غی کسان چی ایمان راولو و کانو یتقون او وغی جزان بے ساتو دا شرک.